Ngai nazali nzela bomoi nani akolanda ngai ye akoki lisusu te kotambola kati na mabunga ngai nazali nzela Soko mokete Kuyo kampo sana bile Campo sana cor.